มีนางลิงตัวหนึ่งตัวฝังมันก็ใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยไข่มุกอย่างดีมาโชว์มาอวดนางลิงตัวอื่นๆลิงตัวอื่นๆที่ใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยยางไม้เป็นสร้อยคอเป็นกำไลเป็นต้นเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยม้วนหนีไปเลยเอาแล้วนางลิงตัวนี้ได้ไข่มุกมาได้ยังไงนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการโดยสามารถรับฟังทางสถานีวิทยุก็ได้ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm ก็ได้หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้โดยในทุกวันศุกร์เราก็จะมาพบกันในช่วงที่เรียกว่านิทานพรรณนาโดยการที่ข้าพเจ้านั้นจะนำเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายแยกส่วนออกมาโดยเฉพาะจากเรื่องของในพระสูตรเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องราวที่มันตรงกันตั้งแต่ฟังระหว่างในพระสูตรกับในนิทานธรรมบทซึ่งนั่นแหละคือจุดประสงค์ลักษณะตั้งแต่ฟังของคำอธิบายนี่นะที่ว่าจะอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องมีหัวข้อท็อปปิกเรื่องราวที่จะอธิบายนั่นจึงใช้เรียกชื่อว่าอะไรเป็นแม่บทขึ้นมาที่ยกขึ้นมาอธิบายนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เรากลับมาหาสู่แม่บทนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะท่านผู้ฟังทุกครั้งในรายการธรรมรับอรุณช่วงของนิทานพรรณนาเนี่ยข้าพเจ้าก็จะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกให้ดีว่าให้กลับมาสู่เนื้อหาแม่บทเดิมว่าท่านอธิบายท็อปปิกเรื่องอะไรในเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรอย่างไรคำอธิบายเสริมเพิ่มเติมเป็นยังไงความรู้ของเรานั้นก็จะกว้างขวางเข้าใจไปในถึงบริบทเรื่องราวที่ประกอบเรื่องในวันนี้ก็เหมือนกันท่านฟังเป็นเรื่องราวที่มีมาในสังยุตตนิกายด้วยมีมาในนิทานธรรมบทด้วยสืบเนื่องต่อไปจนถึงอัตถกถาไปจนถึงนิทานชาดกเลยเริ่มเรื่องนี่มันมีปัญหาท่านผู้ฟังตรงที่ว่าพระเจ้าประเสริฐโกศลในตอนนั้นปรากฏว่าถามหาเอาแก้วมณีดวงหนึ่งซึ่งแก้วมณีดวงนี้นี่โอ้โหเป็นแก้วมณีที่จะใช้มาในกองเกียรติยศสืบต่อกันมาเป็นตามประเพณีตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อเสด็จปู่ปู่ของปู่แล้วก็ปู่ของปู่ของปู่นี่คือมาตั้งแต่ต้นตระกูลนู่นของพระเจ้ากุศลราชซึ่งพระเจ้ากุศลราชนี่ก็ได้รับมาจากเท้าสักกะเทวราชเป็นของที่เป็นของเทพประทานมาให้ตั้งแต่นานแล้วใช้ในราชตระกูลเวลาที่จะมีพิธีอะไรต่างๆนี่ก็จะเอาแก้วมณีเนี่ยมาประดับเป็นแบบว่าอัญเชิญแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆบางทีเขาก็เรียกว่าจุฬามณีเพราะว่าเป็นแก้วมณีเป็นดวงแก้วที่จะใช้ประดับส่วนยอดของมงกุฎหรือส่วนยอดของไม้เท้าส่วนยอดของเจดีย์เขาจึงเรียกว่าจุฬามณีบางครั้งบางคราวปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยตามหาและไม่เจอไม่รู้ว่าแก้วมณีดวงที่ว่าเนี่ยหายไปไหนหายไปก็จึงรับสั่งให้พวกอมาตย์นี่ตามหามาให้ได้ของหายไปได้ไงจากพระราชวังพวกอมาตย์นี่ก็จึงสั่งการตามฟังให้จับพวกนางสนมคนใช้ฝ่ายในทุกคนจับมาพวกนางสนมคนใช้ฝ่ายในถูกจับมาในตุ้มฟัง มันก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็ต้องบังคับให้พูดความจริงอะเอาว่าของหายไปไหนเนี่ยถูกบังคับจะทรมานมากก็ไม่ได้ในกระบวนการที่ถูกจับมาเนี่ยบางคนก็ถูกจับใส่ขื่อมาบางคนก็ใส่กุญแจมือมาบางคนก็ถูกล็อกไพ่หลังมาพอถูกจับมาอย่างนี้เรื่องราวนี้ก็ไปถึงท่านปราณนเอาไปถึงท่านปราณนได้ไงเพราะว่าในสมัยนั้นตำฝังเรื่องราวนี้จำได้ไหมที่ว่าตั้งแต่ในเอพิโซดก่อนๆเนี่ยได้พูดถึงอุบาสกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าชัตตปาณีอุบาสกซึ่งตอนนั้นชัตตปาณีอุบาสกเนี่ยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าเปรตที่โกศลพระเจ้าเปรตที่โกศลเข้าไปพบพระพุทธเจ้าอิตาอุบาสกคนนี้เนี่ยไม่ยอมถวายบังคมพระราชาพระราชาเลยคิดนึกเคืองขึ้นนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงบอกว่าอุบาสกคนเนี้ยเป็นคนดีนะมีความเป็นพระหูสูตรฟังธรรมต่างๆพระราชาก็จึงมีจิตใจนุ่มนวลลงหน่อยหนึ่งที่พระราชาในสมัยนั้นไปพบพระพุทธเจ้าในอุทยานของพระองค์ได้เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของนางสนมนี่แหละนางสนมนี่ก็มีใจคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ยฉันเกิดมาในชาตินี้เนี่ยนะสวยก็สวยเงินทองอะไรก็ไม่อดเราอยู่กับพระราชาเกิดก็มาเกิดในสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ยดีมากๆเลยแต่มันเสียอย่างเดียวนี่แหละว่าเกิดเป็นนางสนมฝ่ายในเนี่ยมันจะเที่ยวไปฟังธรรมให้ทานอะไรเงี้ยข้างนอกเนี่ยไม่ได้คนสวยๆจะออกไปเดินตามท้องถนนโอ้ยเป็นอันตรายผิดราชประเพณีนางสนมนี่จะออกไปนอกวังไม่ได้ท่านผู้ฟังสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นพวกนางสนมนี่ก็จึงไปทูลพระราชาล่ะว่าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอยากฟังธรรมอยากให้ทานทำยังไงดีขอให้พระราชาเนี่ยไปทูลพระพุทธเจ้าให้คนมาแสดงธรรมในวังนี้เป็นประจำได้ไหมพระราชาก็จึงรับรีเควสต์ของพวกนางสนมนี่มาแล้วต้องการจะตั้งอยู่ในธรรมเดี๋ยวไปเจอพระพุทธเจ้าในวาระต่อไปเนี่ยจะบอกให้ก็ปรากฏว่าไม่นานจากวันนั้นนะคนเฝ้าอุทยานของพระราชานี่อุทยานเนี่ยก็คือสวนนั่นแหละแต่เป็นป่าที่เฉพาะพระราชาจะเข้าไปล่าสัตว์บ้างไปพักผ่อนบ้างเนี่ยคนดูแลอุทยานวันนั้นทุ่มฝังทำความสะอาดอยู่ก็พบว่าพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่นี่เราก็จึงรีบไปบอกพระราชาว่าอ้าวนี่มีพระศาสดามาอยู่ที่ส่วนของพระองค์พระเจ้าเปรตที่โกศลนี่ก็ดีใจแล้วว่าโอ้ดีมากเลยวันนี้พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ส่วนของเราไปหาทุ่มฝังก็ไปเจอชัตตปาณีอุบาสกนี้ด้วยล่ะเคืองใจหน่อยหนึ่งว่าทำไมไม่ทำความเคารพพระราชาในวาระนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลก็จึงพาพวกเหล่านางสนมต่างๆแล้วก็ข้าราชบริพารฝ่ายในไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าด้วยในวาระต่อมาทุกฝั่งมาเจอชัตตปาณีอุบาสกอีกครั้งหนึ่งตอนที่มาในท้องพระโรงเอาชัตตปาณีอุบาสกเอาคราวนี้ทำไมมาไหว้ก็เลยทำความเข้าใจกันละเรื่องนี้ได้เคยนำมาอ่านเล่าให้ท่านผู้ฟังแล้วนะในเอพิโซดก่อนๆพระเจ้าเปรตที่โกศลก็จึงขอให้ชัตตปาณีนี่แหละรู้สึกว่าเป็นคนดีเนี่ยมาแสดงธรรมเป็นประจำให้ฟังในพระราชวังให้ข้าราชบริพารฝ่ายในพวกนางสนมต่างๆได้ฟังแต่ชัตตปาณีเนี่ยปฏิเสธท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นผู้ชายการที่จะเข้าไปในฝ่ายในเนี่ยโอ้ยมันอันตรายหลายอย่างก็จึงบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุเถอะพระเจ้าเปรตที่โกศลก็จึงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขอภิกษุรูปหนึ่งก็จึงได้ท่านพระอานนท์เพราะว่า พวกนางสนมนี่ก็รู้ละว่าใครเป็นพระหูสูตรใครเทศยังไงก็จึงให้ข้อมูลว่าท่านพระอนนท์นี่แหละจะมาเป็นผู้ที่แสดงธรรมในฝ่ายในได้ทีนี้เรื่องราวมันก็ดำเนินมาถึงจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าท่านพระอนนท์เนี่ยไปแสดงธรรมอยู่เป็นประจำในพระราชวังก็มีอยู่วาระหนึ่งที่พวกนางสนมเนี่ยมาฟังธรรมน้อยลงแต่ละคนเนี่ยฟังเทศก็มีหน้าตาเศร้าหมองโอ้ยจิตใจอยู่ไม่เป็นสุขเป็นอะไรกันล่ะท่านพระอนนท์ถามพวกนางสนมนี่ก็ว่าโอ้ท่านวันนี้มันมีปัญหาแก้วมณีเป็นจุฬามณีด้วยของพระราชาเนี่ยหายไปพวกอมาตย์นี่ก็จึงว่าโอ้จับพวกนั้นพวกนี้ก็จึงได้รับความเดือดร้อนกันหมดจับพวกที่ว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายในส่วนที่ดูแลกลางหลวงพวกนางสนมที่อยู่บริเวณนั้นก็โดนกันไปด้วยเนี่ยพอเล่าเรื่องนี้ให้ท่านพระอนนท์ทราบแล้วท่านพระอนนท์เนี่ยเป็นบัณฑิตตมฝังก็จึงมีไอเดียมีความคิดว่าเอาปัญหานี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะจับทุกคนแล้วก็ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้คุณไม่ได้แก้วมณีคืนแน่ของก็หายไปด้วยคนก็ตายด้วยถ้าจะใช้วิธีรุนแรงไม่ได้ของคืนแน่เอางี้ใช้วิธีละมุนละม่อมท่านพระอนนท์ก็จึงออกอุบายท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะให้ได้ของคืนด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนด้วยจึงบอกพระราชาก็ไปทูลหาพระราชาแล้วได้ปฏิสันถานทราบแล้วว่าเอางั้นเราแก้ปัญหาอย่างนี้โดยวิธีละมุนละม่อมใช้วิธีที่เรียกว่าปิณฑทานปิณฑทานเป็นอย่างไรคำว่าปิณฑะเนี่ยหมายถึงก้อนข้าวที่ตกหล่นอนาถบิณฑิกะเนี่ยนะปิณฑะนี่คือก้อนข้าวนี่แหละตกหล่นก็ใช้วิธีให้มันตกหล่นลงมาทำยังไงวิธีนี้ก็คือว่าถ้าเราสงสัยคนกลุ่มไหนบางกลุ่มก็ตัดออกไปได้ถูกไหมนั่นคือพวกที่ไปฟังธรรมกับท่านพระอนนท์ในวาระนั้นกลุ่มที่สงสัยก็ถูกจับถูกล็อกถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่ในความที่สงสัยกลุ่มคนนี้ก็จึงบอกว่าเอางี้พวกเจ้านี่เอาฟันฟางแล้วก็เอาก้อนดินอย่างใดอย่างหนึ่งไปคนละก้อนละก้อนจากจุดนี้เอาไปคนละก้อนละก้อนแล้วในเวลาย่ำรุ่งก็คือก่อนที่แบบโลบเลก่อนที่จะได้อรุณเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเป็นเวลาที่มองเห็นสิ่งต่างๆบ้างแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ให้เอาก้อนดินหรือว่าฟันฟางเนี้ยมาโยนลงไว้บริเวณนี้ที่ลานแห่งนี้พอมาโยนไว้แล้วพอแสงสว่างขึ้นชัดเจนเต็มที่ก็ให้คนพวกนั้นกลับเข้าคุกไปใช่ไหมถูกจำขังถูกล็อกถูกพันธนาการต่อไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูพื้นที่ตรงนั้นน่ะว่าฟ่อนฟางก้อนดินเนี่ยมันมีแก้วมณีดวงที่ว่านี้อยู่หรือไม่ผ่านไปวันที่หนึ่งไม่มีวันที่สองให้ทำอีกผ่านไปวันที่สองก็ไม่มีจนทำถึงวันที่สามก็ไม่มีเอาแล้วทำยังไงวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่เนี่ยผ่านมาสามวันแล้วพวกที่ถูกคุมขังก็ยังถูกคุมขังอยู่เวลาออกมาแต่ละครั้งก็ยังถูกพันธนาการถูกล็อกถูกจับอยู่ด้วยเอาท่านพระอนนท์ก็จึงบอกอุบายอันใหม่บอกถ้างั้นเอาอย่างนี้บางทีการพันธนาการอะไรต่างๆอาจจะเน้นหนาเกินไปให้ใช้วิธีนี้ก็คือกันมานเอาไว้เหมือนกับเวลาที่คุณผ่านไปในสนามบินแล้วเขาจะมีการตรวจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะให้เข้าไปในม่านพอดีทำการตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็ลักษณะที่การเขากั้นม่านเอาไว้ในท้องพระโรงแล้วก็เอาตุ่มน้ำตุ่มหนึ่งเนี่ยวางไว้ด้วยในที่นั้นบอกว่าให้ทุกคนมาที่นี่แล้วก็ล้างมือในตุ่มน้ำใบนี้แล้วก็ให้ไป พระราชาก็จึงรับสั่งให้พวกนางสนมฝ่ายในทั้งหมดแล้วก็ยังรวมถึงคนรับใช้ฝ่ายในด้วยพวกนี้จะเป็นพวกขันทีด้วยนะท่านฟังสมัยก่อนก็มีในบรรดาคนเหล่านั้นที่ถูกจับมาในท่านฟังคนบริสุทธิ์ก็มีใช่ไหมล่ะที่เขาไม่ได้เอาไปก็ต้องมาพลอยลำบากถูกขังถูกจับถูกล็อกต่างๆด้วยดำรงนนท์ให้ทำอย่างนี้เนี่ยทำให้คนที่เขาขโมยไปจริงๆคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้คิดได้ว่าโอ้เรื่องนี้ท่านพระนนท์มาดูแลเองแต่ท่านพระนนท์มาดูแลเองเนี่ยถ้าวาระนี้ไม่เวิร์กนี่หาคนไม่ได้วาระต่อไปเนี่ยจะต้องมีอุบายที่จะชี้ตัวได้แน่นอนอุ้ยของพระราชาเป็นแก้วมณีดวงที่เป็นจุฬามณีด้วยฉันจะเอาไปใช้ที่ไหนขายมันก็ไม่ได้แล้วเอางี้แล้วกันคนเดียวไปเนี่ยนะก็ถึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ฉันจะเอาตัวรอดได้คิดว่าอย่างนี้ในกระบวนการนั้นทุกฝั่งเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยปลดกุญแจมือออกแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในตุ่มน้ำนี้ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปปรากฏคนร้ายที่ได้เอาแก้วมณีดวงนี้ไปเนี่ยในขณะที่ออกมาจากคุกกำลังจะไปท้องพระโรงเพื่อที่จะล้างมือในตุ่มน้ำหลังม่านก็จึงรีบไปที่ตัวเองซ่อนแก้วมณีเอาไว้คือในพระราชวังนั่นแหละเป็นคนฝ่ายนายนั่นแหละพอได้มาแล้วก็ถือซ่อนไว้ให้มิดชิดเข้าไปในภายในม่านล้วงมือเข้าไปในตุ่มทำทีล้างมือแล้วก็ปล่อยแก้วมณีดวงนั้นเนี่ยลงไปในตุ่มน้ำนี่แหละแล้วตัวเองก็ไปพอคนสุดท้ายออกมานี่นะก็คนที่ทำผิดเนี่ยก็คือคนสุดท้ายนี่แหละเขาก็เปิดม่านออกเทน้ำในตุ่มออกมาพบดวงแก้วจุฬามณีจริงๆทุกคนเนี่ยโอ้ยดีใจมากคนบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ต้องมาลำบากในความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำคนทำความผิดก็ไม่ได้ต้องถูกฆ่าถูกประหารถูกทำร้ายมีช่องให้ออกอยู่จุดนี้ของก็ได้คืนด้วยทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งตั้งหวังเพราะว่าด้วยความฉลาดของท่านพระนนท์นี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีละมุนละม่อมนะคือได้ของคืนด้วยแล้วก็ไม่ได้ต้องทำร้ายใครด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าเขาน่าจะมีวิธีสืบสวนหาตัวคนร้ายจับมาให้มันได้ถูกต้องตามคนได้ตัวคนร้ายด้วยพยายามหาของคืนมาด้วยพอได้คนร้ายแล้วมันก็จะต้องลงโทษไงท่านฟังเป็นวิธีรุนแรงพวกเอามาเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการสืบสวนสอบสวนในที่นี้พอท่านพระอนุนมาถวายคำแนะนำก็จึงแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อมได้พวกภิกษุทั้งหลายท่านผู้ฟังที่ไปหาพระพุทธเจ้าและได้บอกถึงเรื่องราวในการพันธนาการเนี่ยก็มายกย่องท่านพระอนุนให้พระพุทธเจ้าฟังด้วยมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังถึงความตกใจความที่ว่าเอ้าทำไมมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในพระราชวังคนฝ่ายในถูกจับขังอุ้ยไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยถูกมัดด้วยเชือกถูกล็อกด้วยขื่อด้วยคามาเล่าเรื่องนี้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็จึงเล่าชาดกชื่อว่ามหาสารชาดกให้ฟังเรื่องราวนี้ก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ทุกฝั่งที่ว่าเวลาที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีบัณฑิตมาช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้คนบริสุทธิ์ก็ต้องมาลำบากไปด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะได้ของคืนด้วยซึ่งยกตัวอย่างตัวพระองค์เองที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังสามารถที่จะมีอุบายเอาไข่มุกที่หายไปในมือของสัตว์เดรัจฉานมาคืนให้ได้ด้วยซึ่งได้พูดถึงว่าในคราวเกิดคดีเนี่ยเราต้องการบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาด ที่จะสามารถออกอุบายในการที่จะได้ของคืนมานี้ด้วยในเรื่องมหาสารชาดกนี้ได้ปรารภถึงตอนนั้นพระองค์เองพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นบัณฑิตคนหนึ่งในพระราชวังของพระราชาเหมือนลักษณะว่าเป็นอมาตย์ชั้นผู้น้อยหรือว่าเป็นข้าราชบริพารเป็นมหาดเล็กอะไรประมาณนั้นอยู่ในสมัยของพระเจ้าพรหมทัตซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเข้าข่ายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าในสมัยหนึ่งพระราชาในตอนนั้นเนี่ยนะก็มีความคิดว่าจะไปเล่นกีฬาทางน้ำก็จึงชวนพวกเรานางสนมอะไรต่างๆเอ้าเราลงสู่สระบกรณีนี้เล่นกีฬาทางน้ำกันก็หลายอย่างนะความสุขของพระราชาเขาจะมีในสมัยก่อนพวกเรานางสนมเนี่ยก็จึงเอาพวกเครื่องประดับมีทั้งจี้ห้อยคอต่างหูกําไรเอามาห่อวางรวมกองกันเอาไว้ในหีบใบหนึ่งแล้วก็ปิดเอาไว้มีคนเฝ้าเอาไว้ด้วยคือนางทาสีคนหนึ่งเฝ้าเอาไว้ก็ปรากฏว่านางสนมคนสุดท้ายคนหนึ่งตัวฝังมาทีหลังเพื่อนเขาก็จึงเอาเครื่องประดับของตัวเองเนี่ยถอดออกมีผ้าคล้องคอมีผ้าพันไหล่ผ้าปกไหล่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาสร้อยไข่มุกที่เป็นลักษณะของมุกดาหารด้วยเป็นมุกดาที่มีแสงแวววาวเม็ดบะเริ่มบะเริ่มร้อยกันเป็นสร้อยไข่มุกเอาห่อผ้านี้เอาไว้เอาผ้านี้ทับเอาไว้แล้วก็วางไว้บนหลังหีบใบนั้นโดยมีหญิงรับใช้อีกคนหนึ่งเนี่ยเฝ้าไว้ปรากฏว่าในขณะที่พวกพระราชาแล้วก็นางสนมเล่นกีฬาทางน้ำกันอย่างเพลิดเพลินไปอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาซึ่งในที่นั้นดมฟังก็มีฝูงลิงเนี่ยอยู่ในอุทยานนั้นด้วยพระราชาก็ไม่ได้ไล่พวกมันไปหรอกให้มันอยู่อย่างสบายปกครองโดยธรรมนางลิงตัวหนึ่งตะวังเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเฝ้าคอยดูว่าเอาพระราชาลงเล่นน้ำกับพวกนางสนมถอดเครื่องประดับเอาไว้ตรงนี้มีหญิงคนหนึ่งเฝ้าอยู่ก็เห็นไข่มุกนี่แหละที่ว่าเป็นของแวววาวไม่กำลังพอดีพอดีวางไว้อยู่บนหลังหีบนางลิงตัวนี้สังเกตก็รอจังหวะตำรวจฟังเราจังหวะที่หญิงรับใช้คนนี้เผลอหลับไปขณะที่นั่งเฝ้าเนี่ยก็มองดูเขาเล่นน้ำด้วยนั่นละเบื่อเบื่อตัวเองไม่อยากเล่นก็ปล่อยหลับไปนิดนึงในจังหวะที่ปล่อยหลับไปนิดนึงนั่นแหละนางลิงตัวนี้นี่ก็รอจังหวะลงไปอย่างรวดเร็ววับวับวับปานลมเลยก็จึงเรียกว่ากระบี่เนี่ยเพราะมันเร็วแปลว่าลิงลงไปหยิบปุ๊บหยิบขึ้นมาปุ๊บอย่างรวดเร็วหญิงรับใช้ที่เฝ้าอยู่นี่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำพอหยิบมาเสร็จแล้วคิดว่าจะมาประดับใส่อย่างลิงตัวนี้ก็มีความคิดว่าถ้าเราเอามาใส่ประดับนี่พวกนางลิงตัวอื่นก็จะเห็นแล้วก็จะมาแย่งกันไปเอางี้แล้วกันฉันซ่อนไปก่อนซ่อนซุกไว้ในโปร่งไม้แห่งหนึ่งแล้วก็นั่งนิ่งๆชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณโพรงม้านั่นแหละแต่ลักมาแล้วทีนี้ปรากฏพอนางทาสีตื่นขึ้นนี่รู้สึกตัวขึ้นก็เอ้าแก้วมุกดาหารหายไปโอ้ยก็ร้องโวยวายขึ้นเป็นการใหญ่ฉันแย่แล้วฉันแย่แล้วทำไงฉันต้องถูกฆ่าแน่นอนไม่รู้หายไปไหนคำฝังเนื้อหมายว่าถ้าอยู่ๆชบของเขามาโดนเองหาเองเจอเองว่าของเขาหายไปใช่ไหมหญิงรับใช้นี่โดนแน่แต่ถ้าตัวเองตะโกนขึ้นก่อนว่าไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนโทษนี่อาจจะไม่ตกถึงตนพอตะโกนขึ้นหาของไม่เจอประชาก็จึงรับสั่งว่าเอางั้นต้องจับโจรให้ได้ของมันอยู่ตรงนี้มันจะหายไปได้ยังไงจึงให้พวกอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยออกกันค้นหาทั่วพระราชอุทยานทางโน้นทางนี้ต้องจับโจรให้ได้พ รากฏไปเจอชายชาวชนบทคนหนึ่งมาหาของป่าอยู่แถวๆนั้นได้ยินเสียงคนวุ่นวายขึ้นก็จึงเข้าไปดูล่ะดันเข้าไปในเขตพระราชอุทยานของพระราชาพวกราชบุรุษก็เลยจับคนนี้มาแหละคิดว่าคนนี้ต้องเป็นโจรแน่กล้าลักเอาเครื่องประดับเป็นสร้อยคอไข่มุกของพระราชาไปได้อย่างไรก็จึงจับอีตาหมอนี่มาเป็นชายชาวบ้านนอกคนหนึ่งอีชายคนนี้ก็จึงมีความคิดว่าตายแล้ววันนี้เราซวยมากๆเลยไม่รู้ทำกรรมอะไรมาทำไมตกมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยซวยจริงๆแต่เราถูกจับปานี่เราบอกไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเนี่ยก็ต้องโบยเราจนกระทั่งว่ารับความจริงแน่นอนอย่างกระนั้นเลยเรารับไปก่อนให้ไปถึงมือของคนที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ต้องให้เจ้าพวกทหารบาทเล็กพวกนี้มาทำร้ายมาฆ่าก็จึงพูดไปท่านผู้ฟังว่าครับผมเอาไปเองผมเอาไปเองอย่าตีเลยอย่าตีเลยพอพวกราชบุรุษทหารเนี่ยเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นคนเอาปลาหน้าแล้วก็จึงรีบจับส่งตัวไปหาพระราชาพวกทหารก็รายงานแล้วว่านี่แหละคนนี้เป็นคนเอาไปเอาทีนี้มาอยู่ต่อหน้าพระราชาแล้วจะทำยังไงล่ะไอ้ตาหมอนี่ก็ไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนเอาไปเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสร้อยคอนี่อยู่ที่ไหนแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ฉลาดไม่รู้ว่าจะช่วยหาของนี้ได้ยังไงจะให้ตัวเองพ้นความผิดได้ยังไงก็จึงซัดโทษต่อไปท่านบอกนี่แหละเอาไปให้เศรษฐีนี่แหละพระบาทตัวเองก็คิดว่าเศรษฐีนี่แหละเป็นคนฉลาดเพื่อที่จะมาถึงสถานที่นี้แล้วก็คงจะช่วยออกอุบายในการที่จะแก้ปัญหานี้ให้ตัวเองพ้นความผิดได้จึงก็รับไปแล้วก็ไปโทษเศรษฐีต่อว่าเศรษฐีนี่แหละเอาไปตัวฉันเนี่ยเอาแก้วมณีดวงเนี้ยไปให้เศรษฐีพระราชาก็จึงสั่งให้ไปจับเศรษฐีมาเศรษฐีมาถึงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรท่านผู้ฟังเอาแก้วมณีหายไปได้ไงเอาแล้วชายชาวบ้านนอกนี่อยู่ๆมาบอกว่าเอาแก้วมณีมาให้ฉันโอ้ยสวยแล้ววันนี้จะทำอย่างไรดีของกลางก็ไม่มีหลักฐานหลักฐานอะไรก็ไม่มีกูจะคิดอ่านการงานนี้ไปได้ยังไงกูยังมีความคิดว่าเอาถ้าเราคิดคนเดียวมันคงไม่ได้ละเราต้องให้ปุโรหิตเนี่ยมาช่วยกันคิดด้วยกูจึงบอกกับพระราชาไปเฉยว่าที่รับมาแล้วเนี่ยเอาไปให้ต่อปุโรหิตคือพระราชาก็ถามหาเอาของนี่แหละว่าชายคนนี้บอกว่าให้ท่านเนี่ยแล้วแก้วมณีอยู่ที่ไหนเอามาคืนเดี๋ยวนี้เศรษฐีก็บอกว่าเอาไปให้ปุโรหิตแล้วเราด้วยความคิดว่าจะให้ปุโรหิตนี่แหละมาช่วยชำระคดีด้วยเพราะว่าหลักฐานเราไม่มีทำไงฉันอยู่ข้างนอกก็ต้องเอาคนฝ่ายนายนี่แหละคือปุโรหิตมาช่วยพระราชาก็จึงสั่งให้ไปจับปุโรหิตมาปุโรหิตถูกจับมาแล้วพระราชาก็ถามว่าเราสร้อยไข่มุกอยู่ที่ไหนเรื่องราวที่กำลังเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่นะคือเป็นเรื่องที่ชื่อว่ามหาสารชาดกใช่ไหมเป็นคนละสมัยกันกับที่เกิดในสมัยของพระเจ้าประสิทธิโกศลนะสมัยพระเจ้าประสิทธิโกศลสิ่งของที่หายไปนั้นคือจุฬามณีแต่สมัยของพระเจ้าพรหมทัตของที่หายไปนั้นคือสร้อยคอไข่มุกก็จึงถามตั้งแต่ชายชาวบ้านนอกนั่นแหละว่าสร้อยไข่มุกไปไหนเขาก็ซัดโทษต่อมาหาเศรษฐีที่ว่าเศรษฐีเนี่ยมีปัญญาจะต้องรู้หาอุบายเอาออกได้แน่เศรษฐีก็ไม่รู้เรื่องถูกถามว่าสร้อยคอไข่มุกอยู่ไหนก็จึงซัดทอดต่อไปที่บุโรหิตมาเอาให้บุโรหิตไปแล้วโดยความคิดว่าเราควรจะเชิญคนฝ่ายในด้วยมาในการที่จะช่วยกันชำระคดีนี้ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องไงบุโรหิตต้องมาฟังถูกถามว่าสร้อยคอไข่มุกอยู่ที่ไหนตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอีกต้องมาฟังเพราะว่าหลักฐานอะไรไม่มีแล้วฉันจะไปหาได้ไงเนี่ยโอ้ยถ้าอยู่แบบนี้เราต้องถูกจับขังแน่วันนี้ถ้าไม่ได้เรื่องก็จึงบอกว่าเอาให้คนทันไปแล้ว คนทันนี่คือใครตัมฟังคนทันนี่ก็คือเป็นเทพที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาที่อยู่ใกล้ๆกับมนุษย์แล้วก็มีความสามารถในการที่จะเหาะไปนั่นไปนี่ได้แล้วก็เล่นดนตรีคือพิณที่มีความไพเราะงดงามที่ปุโรหิตเนี่ยบอกว่าเอาให้คนทันไปแล้วเนี่ยพูดว่าถ้าวันนี้ชำระคดีความไม่น่าจะเสร็จแล้วมันไม่เสร็จอยู่แล้วเพราะว่าหลักตรงหลักฐานอะไรมันต้องใช้วิธีการคิดต้องพิจารณาหลายอย่างเอางี้ละกันถ้าถูกจำขังเนี่ยจะไม่ต้องลำบากมากก็ให้คนทันเนี่ยมาอยู่ด้วยเพราะว่าถ้ามีเทพมาอยู่ด้วยมันก็จะมีความสบายขึ้นไประดับหนึ่งก็จึงซัดโทษต่อไปว่าเอาให้คนทันไปแล้วพระราชาตุมวังก็จึงสั่งให้ไปจับคนทันมาซึ่งสมัยนั้นตุมวังเป็นพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็มีความสามารถหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็สามารถที่จะเรียกเทพพวกชั้นต่ำๆแบบนี้มาได้ก็จึงให้คนทันมาพอจับคนทันมาถามว่าสร้อยไข่มุกอยู่ที่ไหนคนทันไม่รู้เรื่องอะไรตุมวังจะไปรู้ได้ไงฉันไม่ได้เอาสร้อยไข่มุกไปแต่ด้วยความที่คิดว่าโอ้ยสวยแล้วกูวันนี้แต่ถูกจับขังนี่เอางี้ก็ขอให้อยู่แบบมีความสุขหน่อยก็จึงซัดโทษต่อไปด้วยอำนาจของกิเลสตมฝังบอกว่าเอาให้นางวรรณทาสีไปแล้วนางวรรณทาสีคือใครนางวรรณทาสีก็คือหญิงรับใช้ที่สวยงามคนหนึ่งของพระราชาเอาให้นางไปพระราชาก็จึงสั่งให้ไปจับนางวรรณทาสีนั่นแหละมานางวรรณทาสีนี่ก็ไม่ได้เป็นใครท่านฟังเป็นหญิงรับใช้ที่มีท่าทางสวยงามสักหน่อยหนึ่งในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตนั่นแหละจับนางมาจับนางมานางนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านฟังเอาจับฉันมาทำไมเนี่ยอะไรสร้อยคอไข่มุกฉันไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้ทันชำระคดีความท่านฟังไฟมันก็ดับซะก่อนคือพระอาทิตย์ตกดินคือมืดพอดีจึงเวลาที่จะพักผ่อนล่ะสมัยก่อนยังไม่ได้มีระบบไฟฟ้าเป็นเจเนเรเตอร์มาจุดไฟได้ก็ต้องใช้โคมใช้อะไรซึ่งยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะชำระคดีความก็จึงคิดว่าจะมาต่อกันในพรุ่งนี้จึงให้ทั้ง 4-5 คนนี่แหละไล่ไปตั้งแต่นางวรรณทาสีคนทันปุโรหิตเศรษฐีจนถึงชายชาวบ้านนอกเนี่ยไปขังคุกไว้ซะก่อนรอการชำระคดีต่อไปในเหมือนพรุ่งนี้เรื่องราวนี้ต้องฟังเกิดในพระราชวังเนี่ยก็มีข้าราชบริพารหลายฝ่ายหลายคนก็อยู่ที่นั่นด้วยพลทหารของเราต้องฟังในชาตินั้นก็เกิดเป็นมหาดเล็กนี่แหละเป็นทหารรับใช้คนหนึ่งในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตก็เห็นเหตุการณ์นี้แหละว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยว่าชายชาวบ้านนอกคนนี้เนี่ยไม่น่าจะมาเป็นคนที่จะเอาแก้วมณีไปได้นะเพราะว่าสัพโบกรณีก็อยู่ทางด้านในมีทหารเฝ้าอยู่ตลอดจะเข้ามานี่ก็ต้องทางช่องทางนี้ทหารต้องเห็นแน่ถ้าเข้ามาแล้วจะออกไปนี่ก็ไม่ได้ต้องถูกตรวจที่ว่าชายชาวบ้านนอกนี่มากล่าวโทษเศรษฐีเนี่ยเป็นแค่ว่าต้องการจะสะสางเรื่องตนต้นเองเศรษฐีเองไปซัดโทษต่อให้ปุโรหิตก็คงคิดว่าจะให้ปุโรหิตเนี่ยมาร่วมกันสะสางแน่ส่วนปุโรหิตไปกล่าวให้ว่าเอาให้คนทันไปคนทันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่รู้เรื่องถ้าจะเอาไปก็เอาไปเองจะดีกว่าทำไมต้องให้ปุโรหิตเอามาให้น่าจะเป็นว่าปุโรหิตเนี่ยต้องการจะอาศัยคนทันเพื่อจะได้อยู่สบายในเรือนจำปุโรหิตเป็นคนฉลาดจะมองข้ามช็อตส่วนคนท่านนี่ทำไมถึงบอกว่าเอาไปให้นางวรรณทาสีเขามีค่าอย่างนี้ไปเก็บไว้เองไม่ดีหรอแต่คงจะกล่าวอ้างนางวรรณทาสีด้วยความกำหนัดเพราะว่าบินไปบินมาเห็นนางนี่เปลือยท่อนบนท่อนล่างอยู่ก็คงจะมีความกำหนัดถึงได้กล่าวอ้างนางขึ้นมาพระที่สัตว์คิดดังนี้แล้วตัวฝังเป็นบัณฑิตเนี่ยก็จึงส่งสายเข้าไป หาข้อมูลดูในคุกดูว่าเอ๊ะ5คนนี้เขาพูดกันยังไงเพราะว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ในอุทยานนี่มีลิงอยู่เป็นจำนวนมากอาจจะเป็นฝีมือของนางลิงตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนคิดว่าอย่างนี้ไม่น่าใช่5คนนี้ก็จึงสงสัยของตัวเองท่านผู้ฟังในปราสาทราชวังนี่นะเขาก็มีเส้นสายกันโพธิสัตว์นี่ก็จึงส่งสายของตนคนหนึ่งเพื่อไปหาข้อมูลดูในคุกดูซิว่า5คนนี้เขาว่ายังไงกันส่งสายไปเพื่อหาข้อมูลมารายงานให้ทราบในขณะที่5คนนี้ถูกคุมขังอยู่ด้วยกันนี่เศรษฐีนี่ก็สายก่อนเลยบอกเจ้าชายชาวบ้านนอกเนี่ยนี่เกลอฉันไม่เคยเห็นแกเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยพบเจ้าเลยแม้สักครั้งเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ยบอกว่าเอาเครื่องประดับมาให้เอาให้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเศรษฐีถามชายชาวบ้านนอกนี่ก็พูดขึ้นตามฟังบอกว่าโธ่นายผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าไอ้สร้อยคอไข่มุกเนี่ยแม้แต่ว่าเตียงที่เขาทำดีๆเป็นเท้าแกะสลักดีๆเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมาเฝ้าพระราชาไม่เคยเห็นของดีๆสวยๆงามๆที่บ้านนี่ก็มีแต่เตียงเก่าๆโบราณทั้งที่เขาจะมาแกะสลักเท้าให้เป็นรูปสิงห์รูปเสือเตียงไม้อย่างดีเนี่ยยังไม่เห็นเลยท่านยังไม่มีใช้เลยไหนจะต้องพูดถึงสร้อยคอไข่มุกไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแต่ที่ผมกล่าวอ้างชื่อท่านเนี่ยเพื่อที่จะอาศัยท่านให้รอดพ้นจากภัยนี้ท่านอย่ากลัวผมเลยนะอย่ากลัวผมเลยชายชาวบ้านนอกนี่พูดขึ้นโปรหิตก็ถามอีกว่าเอาท่านเศรษฐีท่านไม่ได้รับเครื่องประดับมาแล้วจะมาบอกว่าเอามาให้ฉันได้ไงเนี่ยเศรษฐีโปรหิตถามเศรษฐีก็บอกว่าอ้าวท่านโปรหิตก็เราสองคนเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตในเมืองผมคิดคนเดียวมันก็คิดไม่ได้หรอกมันไม่เข้าใจสถานการณ์จึงคิดว่าจะเชิญท่านมาด้วยเพื่อที่จะมาร่วมพูดจาปรึกษาการงานของเราเนี่ยมันจะได้สำเร็จไปโดยเร็วเราจะได้แก้ปัญหานี้ไปด้วยกันได้คนท่านก็ถามตรงฝังว่าเอ้าแล้วฉันก็อยู่ของฉันดีๆเนี่ยแล้วทำไมท่านปุโรหิตถึงมาซัดโทษให้กล่าวว่าเอาสร้อยคอไข่มุกมาได้ยังไงปรีก็บอกว่าเอ้าที่ว่าฉันเรียกท่านมาเนี่ยเพราะว่าคิดว่าวันนี้มันคงสะสางคดีกันไม่เรียบร้อยละมันเย็นแล้วมันจะค่ำซะก่อนพอดีว่าจะได้อยู่สุขสบายพระราชาก็คงจะไม่ได้ให้ท่านอยู่ลำบากมากเราให้มาอยู่ในคุกที่มีเกรดสูงหน่อยก็จึงเรียกอ้างถึงท่านมาเพื่อจะให้ได้อยู่สบายกันบ้างก็อยู่สบายพอสมควรท่านผู้ฟังเพราะว่าในคุกที่มีเกรดสูงหน่อยไม่ได้เป็นคุกที่จำขังพวกทาสแบบนั้นส่วนนางวรรณทาสีท่านผู้ฟังก็แว๊บๆขึ้นเลยบอกว่าแล้วมาเกี่ยวช่องอะไรกับฉันเนี่ยฉันนี่ก็อยู่ของฉันอยู่ดีๆอีตาคนดันชั่วร้ายฉันเคยเห็นท่านเหรอท่านเคยเห็นฉันตั้งแต่ที่ไหนแล้วจะเอามาให้ได้ยังไงด่าแว๊บขึ้นท่านผู้ฟังคนดันก็เลยบอกว่าน้องหญิงใจเย็นอย่าเพิ่งมาโกรธเคืองกันเลยก็เรา5คนอยู่ด้วยกันที่นี่เนี่ยคืนนี้เราก็อยู่กันสุขสบายซะฉันเรียกเธอมาคืนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ก็ยังมีเธอเป็นที่ระบายอารมณ์ได้ไม่ต้องมาหงอยเหงาอยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกัน5คนเนี่ยมันก็จะสบายว่าอย่างนี้สายนั้นก็จึงเอาเรื่องราวทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังมารายงานให้โพธิสัตว์ทราบโพธิสัตว์ก็ในวันรุ่งขึ้นท่านผู้ฟังในขณะที่พวกนั้นก็ถูกขังไปก็จึงไปรายงานพระราชาว่าเอาข้าพระองค์เนี่ยมีอุบายในการที่จะเอาสร้อยคอไข่มุกเนี่ยคืนมาให้พระองค์ได้พระราชาก็จึงให้โพธิสัตว์เนี่ยจัดการดำเนินการโดยให้ทำเครื่องประดับจากยางไม้เอายางไม้ที่ ป็นลักษณะที่เป็นยางเหนียวๆเนี่ยนะท่านฟังมาปั้นเป็นสร้อยคอมาปั้นเป็นกำไลมือแล้วก็ให้จับนางลิงสัก 2-3 ตัวจากในอุทยานนี่แหละมาโดยเฉพาะลิงตัวเมียนะจับมาเสร็จปุ๊บก็ให้มันใส่สร้อยคอให้มันใส่กำไลที่ทำด้วยยางมานี่แหละแล้วก็ให้ปล่อยไปโดยสั่งพวกข้าราชบริพารบอกว่าเอาตรวจดูฝูงลิงที่อยู่ในอุทยานนี้ทุกตัวนะว่าพอปล่อยไปแล้วเนี่ยตัวไหนมีสร้อยคอไข่มุกให้รีบทำให้มันตกใจแล้วเอาสร้อยคอไข่มุกนั่นน่ะมาเอาทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าพอนางลิง 2-3 ตัวทุกฝั่งที่ถูกจับมาแล้วใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยยางไม้เนี่ยก็เอาไปอวดเลยไปอวดในฝูงไปอวดในฝูงว่าเนี่ยฉันดูสิมีสร้อยคอมีกำไรพวกนางลิงตัวอื่นเห็นแล้วก็วีดวีดกันขึ้นไอ้เจ้านางลิงตัวที่ขโมยสร้อยคอไข่มุกก็เห็นเหมือนกันทนไม่ไหวก็คิดว่าเครื่องประดับของฉันเนี่ยมันสวยกว่าก็จึงไปที่โปร่งไม้ที่ซ่อนสร้อยคอไข่มุกนั้นเอาไว้หยิบออกมาแล้วก็ใส่มาอวดตัวอื่นเหมือนกันว่านี่ดูฉันก็มีสร้อยคอไข่มุกนะสีขาวอลามดีกว่าที่ทำจากยางไม้ของเธอนั่นอีกปรากฏพวกข้าราชบริพารเห็นมันแล้วเนี่ยก็จึงทำให้มันตกใจแล้วก็ทิ้งเรื่องประดับคือสร้อยคอไข่มุกนั้นไว้ก็จึงเอามาคืนพระราชาได้ 5 คนนั้นที่ไม่ได้เป็นคนทำผิดก็ไม่ต้องมากรอยได้รับความลำบากพลัดพรากคนเราไม่ได้ผิดอะไรถูกจับมาไม่มีอุบายปัญญาในการที่จะหาของกลางในเวลาเกิดคดีความตำหวังก็จึงต้องพึ่งบัณฑิตในเรื่องนี้โพธิสัตว์ในสมัยนั้นตำหวังจึงได้เคยกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าในคราวคับขันเนี่ยต้องการคนกล้าในคราวปรึกษาเนี่ยต้องการคนที่ไม่พูดพร่ำในคราวมีข้าวน้ำก็ต้องการคนรักในคราวเกิดคดีความก็ต้องการบัณฑิตจึงได้สรุปเนื้อความตัวฝั่งในมหาสารชาดกเนี่ยบัณฑิตราชาที่เป็นพระเจ้าบรมทัตในสมัยนั้นก็คือท่านพระนนท์เองอำมาตย์ผู้ที่เป็นบัณฑิตในสมัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองจะนำเรื่องนี้ยกมาเปรียบเทียบถึงในเวลาที่มีคดีความต้องการบัณฑิตเพื่อที่จะยกย่องท่านพระนนท์ว่าเป็นคนฉลาดแก้ไขสถานการณ์เหมือนอย่างตอนที่พระองค์สามารถหาสร้อยคอไข่มุกมาจากนางลิงที่ขโมยไปได้เหมือนกับท่านพระนนท์ที่สามารถใช้อุบายปิณฑทานในการที่จะหาแก้วจุฬามณีมาคืนพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ด้วยความละมุนละม่อมข้อมูลเหล่านี้ต้องฟังมาในส่วนที่เป็นทั้งนิทานชาดกและส่วนที่เป็นอรรถกถาที่อยู่ในสังยุตตนิกายเรื่องราวของการถูกจองจำในวันนี้ก็จึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิทานชาดกเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำนี่แหละที่พระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องนี้ให้กับภิกษุทั้งหลายอีกวาระหนึ่งใช่ไหมภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งต้องฟังเห็นอาการแปลกของการที่ข้าราชบริพารฝ่ายในทั้งพวกนางสนมทั้งพวกขันทีถูกขังถูกล็อกถูกจับเป็นไปได้ยังไงโอ้เรื่องนี้น่าประหลาดมากเอามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนี่เราก็จึงได้คุยกันแล้วว่าเรื่องจองจำอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าเรื่องจองจำพวกนี้มันมีอยู่นะนั่นคือกิเลสเองเดี๋ยวเราจบรายการกันฟังเรื่องราวของเรื่องจองจำแล้วก็อยากจะให้ฟังอีกเรื่องด้วยทั้งฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสนี่แหละของภิกษุอีก500รูปหนึ่งที่ไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นมะลิเกลือมะลิเกลือนี่ก็คือเป็นมะลิพันหนึ่งเนี่ยแหละนะมะลิเนี่ยมันก็จะมีหลายพันเช่นมะลิซ้อนมะลิลามะลิหลวงมะลิพุทธชาติ หลายอย่างมะลิเรือนี่ก็เป็นพันหนึ่งเห็นดอกมันเริ่มโรยราร่วงลงเป็นช่วงเวลาแค่เช้าถึงเย็นเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศให้ภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วว่าสามารถที่จะละกิเลสได้อย่างไรอย่างไรแล้วก็ในส่วนของนิทานธรรมบทเรื่องของเรื่องจองจำเรือนจำเนี่ยก็ได้ยกนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งตั้งบังที่ชื่อว่าพันธนาคาราชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นชายชาวบ้านนอกคนหนึ่งไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงงแต่งงานอะไรล่ะก็ดูแลมารดาบิดาอยู่แต่มารดาบิดาเนี่ยก็หาผู้หญิงมาแต่งให้มาอยู่ด้วยเอาอยู่ก็อยู่กันไปไม่ว่าอะไรคือทำหน้าที่ของลูกในการที่จะดูแลมารดาบิดาแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีความคิดว่าจะไปบวชหลังจากที่มารดาบิดาตายไปทีนี้พอมารดาบิดาตาไปจริงๆเนี่ยก็คิดว่าจะไปบวชละปรากฏว่าหญิงคนนี้เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาก็เลยเอาจะไปบวชแล้วจะทำยังไงหญิงคนนี้ก็เลยเอางี้ฉันเนี่ยไหนๆตั้งครรภ์แล้วก็ขอให้ลูกมันคลอดก่อนแล้วกันนะแล้วท่านค่อยไปบวชบริษัทก็รอคลอดเสร็จแล้วก็เลยทวงสัญญาว่าจะไปบวชหญิงนี้ก็บอกว่าเอางั้นก็ขอให้เด็กมันหย่านมก่อนเถอะเดินได้แล้วก็ค่อยไปบวชนะต่อไปก็ต่อไปเนี่ยต่อไม่จบสักทีท่านผู้ฟังก็จึงแบบตัดใจเลยตัดใจในการที่จะละเย่าเรือนสมบัติบ้านช่องอะไรต่างๆสิ้นเลยถึงตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เกิดในกระบดีตระกูลที่ตกยากตระกูลหนึ่งมีความยากจนก็จึงคิดว่าจะไปบวชละก็ปรากฏว่าตัดใจได้แต่จึงเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่สอดแทรกไว้ด้วยเป็นนิทานชาดกที่ถูกยกขึ้นจากในนิทานธรรมบทหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปฟังนิทานธรรมบท2เรื่องนี้เป็นการลาปิดรายการกันไปเลยในช่วงนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเป็นผู้ดำเนินรายการหรือว่ารับฟังทางดอนไหโศก .fm ก็ได้หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้ขอเชิญรับฟังนิทานชาดกเรื่องจองจำและเรื่องภิกษุ500รูปธรรมบทแปลเรื่องเรือนจำภาคที่8เรื่องที่243พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภเรือนจำตรัสพระธรรมเทศนาว่าเรื่องจองจำที่ไม่มั่นคงคือณตังทันหังเป็นต้นตอนพวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจำจึงนึกแปลกใจดังได้สดับมาในการครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษนำพวกโจรผู้ตัดจ้องปล้นในทางเปลี่ยวและฆ่าคนเป็นอันมากมาให้พระเจ้าโกศลพระราชาจึงรับสั่งให้จองจำโจรเหล่านั้นไว้ด้วยเรื่องจองจำคือเรื่องจองจำคือเชือกและเรื่องจองจำคือตรวนขณะนั้นพวกภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปใกล้จะเฝ้าพระศาสดาจึงมาเฝ้าถวายบังคมในวันรุ่งขึ้นจึงก็ไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีไปถึงเรือนจำเห็นโจรเหล่านั้นเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าในเวลาเย็นกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ขณะที่พวกข้าพระองค์เที่ยวบิณฑบาตเห็นโจรเป็นอันมากในเรือนจำถูกจองจำด้วยเรื่องจองจำคือเป็นต้นได้รับทุกข์ทรมานมากพวกเขาไม่สามารถตัดเรื่องจองจำเหล่านั้นหนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันเครื่องจองจำชนิดอื่นที่แข็งแรงกว่าเครื่องจองจำเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่พระเจ้าข้าตอนเครื่องจองจำคือกิเลสตัดได้อย่างยิ่งพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านั้นจะชื่อว่าเป็นเครื่องจองจำอะไรได้ส่วนเครื่องจองจำคือกิเลสกล่าวคือความอยากในทรัพย์ข้าวเปลือกบุตรและภรรยาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงกว่าเครื่องจองจำคือเป็นต้นเหล่านั้นถึงร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าแต่บัณฑิตในการก่อนทั้งหลายตัดเครื่องจองจำใหญ่ที่ตัดได้ยากเช่นนั้นมาแล้วเข้าไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์เราจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกราบดีตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยบิดาได้ตายไปพระโพธิสัตว์นั้นทำงานรับจ้างเลี้ยงมารดาต่อมามารดานำนางกุลธิดาคนหนึ่งมาไว้ในเรือนเพื่อให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านไม่ได้ต้องการเลยในเวลาต่อมามารดาก็ได้ตายไปอีกฝ่ายภรรยาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ตั้งครรภ์พระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่าภรรยามีครรภ์จึงพูดว่านางผู้เจริญจงทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพเองเถอะนะฉันจะบวชนางจึงกล่าวว่านายก็ที่ฉันมีท้องแล้วไม่ใช่หรือให้ดิฉันคลอดก่อนเห็นหน้าลูกแล้วจึงค่อยบวชพระโพธิสัตว์จึงรับว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้ก็เมื่อนางคลอดลูกแล้วพระโพธิสัตว์จึงกล่าวอำลาว่านางผู้เจริญเธอคลอดโดยปลอดภัยแล้วทีนี้ฉันจะบวชแล้วนะขณะนั้นนางก็กล่าวกับโพธิสัตว์อีกว่าท่านจงรอให้ลูกน้อยของท่านอย่านมก่อนได้ไหมแล้วเธอก็ได้ตั้งครรภ์อีกด้วยพระโพธิสัตว์จึงมีความคิดว่าเราไม่สามารถจะให้ภรรยานี้ยินยอมก่อนแล้วค่อยไปได้เราจะไม่บอกนางละหนีไปบวชเลยทีเดียวเขาไม่บอกภรรยาเลยลุกหนีไปในตอนกลางคืนครั้นนั้นคนรักษาพระนครได้จับเขาไว้พระริษัทจึงบอกว่านายข้าพเจ้ามีมารดาจะต้องเลี้ยงดูปล่อยข้าพเจ้าไปเถิดขอให้เขาปล่อยตนเองหลังจากพักแรมในที่แห่งหนึ่งแล้วจึงได้เข้าไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วเพลิดเพลินอยู่กับฌานขณะที่อยู่นั้นนั่นเองท่านเปล่งอุทานขึ้นว่าเรื่องผูกคือบุตรและภริยาเรื่องผูกคือกิเลสซึ่งตัดได้ยากนั้นเราตัดได้แล้วดังนี้ตอนพระศาสดาทรงแสดงเรื่องจองจำสองอย่างพระศาสดาเมื่อนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงประกาศอุทานที่พระโพธิสัตว์นั้นเปล่งแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านักปราชญ์ทั้งหลายหากล่าวเรื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องว่ามั่นคงไม่เลยแต่กล่าวความกำหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและต้มหูทั้งหลายและความเยื่อใยในบุตรและในปริยาว่าเป็นเรื่องจองจำที่แข็งแรงเหนียวลงหลวมแต่เปลื้องได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายจึงตัดเรื่องผูกนั้นเสียเป็นผู้หมดเยื่อใยและกามสุขออกบวชบาลีว่า นะตังทันหังพันธนะมาหุทีรายะทายะสังทารุชังปะปะชันจะสารัตตารัตตามณิกุณฑเลสุปุตเตสุทาเรสุจะยาอเภขาเอตังตันหังพันธนะมาหุทีราโอหาริหนังสิทิลังทุปปะมุนจังเอตังปิเชตบานะปริภาชันติอนะเปกิโนกามสุขังปหายะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทีราแปลว่านักปราชญ์ทั้งหลายเป็นต้นหมายความว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่กล่าวเรื่องจองจำที่ทำจากเหล็กกล่าวคือตรวนที่ทำจากไม้กล่าวคือขื่อคาและเรื่องจองจำคือเชือกที่เขาเอาหญ้าปล้องหรือวัตถุอย่างอื่นมีปอเป็นต้นมาฟั่นทำเป็นเชือกไม่กล่าวว่าเป็นของแข็งแรงเพราะเรื่องจองจำเหล่านั้นบุคคลสามารถใช้ดาบเป็นต้นตัดได้คำว่าสารัตตรตาแปลว่าความกำหนัดยินดียิ่งนักและแกเป็นผู้กำหนัดนักแล้วอธิบายว่าผู้กำหนัดด้วยราคะจัดในคำว่ามณีกุณฑะเลสุแปลว่าในแก้วมณีและต้มหูทั้งหลายได้แก่ในแก้วมณีด้วยในต้มหูด้วยอีกอย่างหนึ่งคือในต้มหูอันประดับด้วยแก้วมณีคำว่าทันหังแปลว่าที่แข็งแรงหมายความว่าความกำหนัดใดของชนทั้งหลายผู้กำหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและต้มหูทั้งหลายนั่นแลและความเยื่อใยคือความทยานอยากได้ในบุตรและปริยาใดบุตรผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นอันเนื่องมาจากกิเลสว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงส่วนคำว่าโอหาริหนังแปลว่าเหนียวลงหมายความว่าชื่อว่ามีปกติเหนียวลงเพราะย่อมชุดลงคือนำไปในที่ต่ำเพราะคร่ามาแล้วให้ตกไปในอบายสี่คำว่าสิทธิลังแปลว่าหลวมหมายความว่าชื่อว่าหย่อนเพราะย่อมไม่บาดผิวหนังและเนื้อย่อมไม่ทำให้เลือดออกตรงที่รัดได้แก่ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกให้ทำงานบนบกและในน้ำเป็นต้นได้ตามปกติคำว่าทุปปะมุนจังแปลว่าเปลื้องได้ยากหมายความว่าชื่อว่าเปลื้องได้ยากก็เพราะเรื่องผูกคือกิเลสอันเกิดขึ้นด้วยความโลภแม้คราวเดียวก็เปลื้องออกได้ยากเหมือนเต่าหลุดจากที่ผูกไว้ได้ยากฉะนั้นคำว่าเอตังปิเชตวานะแปลว่าตัดเรื่องผูกนั้นเสียหมายความว่านักปราชญ์ทั้งหลายตัดเรื่องผูกคือกิเลสนั้นถึงแน่นหนาอย่างนั้นด้วยดาบคือญาณเป็นผู้หมดความเยื่อใยและการมาสุขแล้วเว้นรอบคือหลีกออกได้แก่ออกบวชในเวลาจบเทศนาคุณบันมากได้บรรลุสุดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องเรือนจำจบธรรมบทแปลเรื่องภิกษุประมาณ500รูปภาคที่8เรื่องที่259พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุประมาณ500รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวัสสิกาวิยาปุพพานิคือเหมือนเครือดอกมะลิเป็นต้นดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้น เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเห็นดอกมะลิที่กำลังบานแล้วแต่เช้าตรู่หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นจึงพากันพยายามด้วยหวังว่าพวกเราจะหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนดอกไม้ทั้งหลายจะหลุดออกจากขั้วพระศาสดาได้ทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุพึงพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์ให้ได้ดุจดอกไม้จะหลุดจากขั้วฉะนั้นประทับนั่งอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแลทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนมะลิเกลือปล่อยทิ้งดอกที่เหี่ยวแห้งแล้วฉะนั้นบาลีว่าวัสสิกาวิยปุพานิมัทธวานิปมุญจติเอวังราคัญจะโทสัญจะวิปปะมุญเจตะภิกขโวก็ในคำว่าวัสสิกาแปลว่ามะลิเกลือในพระคาถานั้นเท่ากับคำว่าสุมนาแปลว่าดอกมะลิส่วนคำว่ามัชฌวานิเท่ากับมิลาตานิคือเหี่ยวแห้งท่านกล่าวคำอธิบายนี้ไว้ว่ามะลิเกลือย่อมปล่อยทิ้งคือย่อมสลัดซึ่งดอกที่บานแล้วในวันหวานในวันรุ่งขึ้นกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวเฉาทิ้งจากขั้วฉันใดแม้ท่านทั้งหลายก็จงปลดเปลื้องโทษมีราคะเป็นต้นฉันนั้นเหมือนกันก็ในเวลาจบเทศนาภิกษุทั้งหมดดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแหละเรื่องภิกษุประมาณ500รูป